mieć you, met you. Now it seems to upset you. This bullshit gon' get you. Flying Lotus. To człowiek tworzący w Los Angeles i po tych dźwiękach mogłoby się wydawać, że nie ma nic wspólnego ani z hip-hopem, ani z jazzem. Ba, że najprawdopodobniej jest biały. Nie. To Afroamerykanin, który wprowadza zupełnie nową jakość do współczesnej muzyki. W pierwszym utworze gościnie Kendrick Lamar, w drugim Kapitan Murphy, Snoop Dogg, w trzecim on sam. Flying Lotus. And I won't bite my thumb. If the splendor raptures, I'm gonna take it as it comes. ship can tear your heart through. Deep holes too deep, a chance to sip through. Harsh may burn you, love to see the truth shed the new fuel. Rage, murky death can pull you under. Deep holes to deep, rockets is thunder. Shake the wonder, hate to our earth. All we melt hearts. True. city, go to jokes to eat something like Razorbacks. Talk about us quietly, a rich social quarters, bought a fertile land and a rolling lunch quarters. And they really should embrace us, cause they know we got the science. But the bottom line is, they don't want the brown alliance. They'd rather get our secrets and they don't believe mistreat us. Take our color and our culture from the foul way they breed us. They are such a fucking leaders with no intention to free us. And if you believe in love, then imagine what the key is. The sentiment for me is simply love me. Sweet red earth will hold you like the strength you faith, humility, and watch me struggle with your words, however, through bold day, baby, we'll see in time, opening our hearts and nurturing our minds. Coyote. Australijski zespół, który niedawno wystąpił w Warszawie. Był to występ znakomity w trzech utworach. Malika Nakamura z tutaj Q-Tip wystąpił gościnnie i Rainbow Roads. Czyli znowuż nowe zupełnie spojrzenie na czarną muzykę, na czarną umownie oczywiście, bo biała wokalistka, biali muzycy, ale takie współczesne brzmienia R&B, niesamowite. Teraz no właśnie. To, co będzie teraz, to jest coś bardzo niezwykłego. Posłuchajmy, a później Państwu wyjaśnię. I to dwukrotnie spotkają się Państwo z wielkim zaskoczeniem. Thank you. Syf czy miłości ze dwie, nie zapominaj, jak przez tyle lat prześladował cię skrycie funky chat. Nie dawał ci spać po nocach ten beat, bo w uszach ciągle grało funky shit. Za mało, za cicho, nienasycenie, tylko funk gasił pragnienie. Może jeszcze raz udać ci się wygrać. Jeden ryb, który rusza cię, nie ma nic poza nim, to się wie. Ameryki nie odkryjesz, bo nie o to tutaj idzie. Lepiej w rytmicznym utonąć we wstydzie, zakochać się w zabudzeniu starych płyt, na nowo odkryć funky beat. siebie resztę uśpionej ambicji, na przekór wszystkim panom popularnych audycji. Funky chat, funky chat. Naprawdę nie jest ważne stary, ile masz lat. To jest funky chat, funky chat. Pozwalaj się od dzisiaj być funky. Funky chat, funky chat. Tu nie ma wątpliwości co do zysku i strat. To jest funky chat, funky chat. Najwięksi kozacy są funky. Czy już chyba tych żałosnych wypocin, jak to ona porzucona, zniesławiona, samotne życie toczy? To już dzisiaj nie w cenie, posłuchasz razy kilka i popadniesz w otępienie. Wyzwoli cię z niego tylko jazda, zaświeci w twojej głowie jak totalnie odjechana, zakręcona gwiazda. Raz, dwa i trzy, w kosmos śmigasz dzisiaj ty. Funky chat, funky chat. Naprawdę nie jest ważne, stary, ile masz lat. To jest funky chat, funky chat. Pozwalaj się od dzisiaj być funky. Funky chat, funky chat. Wiem, że o tej porze dnia zazwyczaj zajmujemy się zupełnie innym procesem myślowym niż zastanawianie się, co tak naprawdę połączyło te dwa nagrania, ale jednak może ktoś wpadł na to, że była to osoba Michała Urbaniaka. Bo w pierwszym wystąpił wspólnie ze Stefanem Grappelim, legendarnym skrzypkiem jazzowym, geniuszem skrzypiec, a w drugim z kolei gościnnie Michał Urbaniak wystąpił wspólnie z Reni Jusis i z Jarą. Bardzo fajna wersja. Teraz, skoro wywołaliśmy do tablicy jazz, to jeszcze pozostajmy w tych klimatach przez no, prawie 10 minut.

coming back on the run. 1 hour sleep between them, better than none. Promoter tried to rob him, we said, go ahead, son. Because we're both too sleepy to get the gun. Everybody like to get so much fun. Credits overrun. Somebody else's problem too tight for another one. Pull the shades, honey, black out the sun. I need a little more rest, then we'll do what needs to be done. Welcome home, class. You come a long way. You come a long way. Mine damer og herrer, konger og dronninger og alt det midt imellem. Velkommen til timen. I skal til at gøre noget, der vil forandre jeres liv for evigt. Far off in the future. Lovely story, but how am I supposed to know what it's worth? Artificial age in the future. quick, clean, and peaceful. Come on, let's go. Starting from the top, getting higher, so never going back underwater, no. Brand new boogie without the halo. Show Minneapolis, get this snow. I'm going up Lady Liberty's dress and blow, blow, blow. We need you to tell us what you know. We need you to tell us what you know. Artificial cage. Mushroom cube. Artificial cage. 4 razy, aż Prince wystąpił w różnych swoich wcieleniach z ostatniego okresu. Najpierw Third Eyed Girl, 2 nagrania Boy Trouble i Pretzel Body Logic, a następnie już ze swojej niby solowej płyty Artificial Cage i Funk Crawl. Prince zaskoczył obydwoma albumami i co ciekawe, efekt, który miały przynieść te albumy, absolutnie został osiągnięty, mianowicie jednocześnie dwie jego płyty pojawiły się na dwóch różnych listach przebojów jako numer jeden, czyli na liście R&B w Stanach Zjednoczonych oraz na liście najlepiej sprzedających się albumów rockowych. Czyli sukces pełen. Na zakończenie naszego spotkania dwa utwory nowe. Pierwszy to Janelle Monáe, What is Love, a następnie znany Państwu doskonale Aretha Franklin i Rolling in the Deep. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc na antenie oczywiście ukochanej Państwa Trójki. Knowing you're alone, you feel it too. In your arms is where I long to be. 'Cause being with you gives me sanity. Oh, listen to me, darling. I wake up every morning thinking about the way you feel. Oh, I wonder if you know it. And what good is the party if you're not around? Just listen to me now. Piotr Łodej, witam i zapraszam.